الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون مخکې آیاتونو کې الله رب العزت رد شرک کو او د شرک مفاسد یې بیان کړو چې هغه سره د دنیا انتظام او د عالم برقرار نشي پاتې کېدی. هر څه کې به انقلاب راځي. نو کله چې داسې فساد راځي زمکه آسمان او څوک چې په دې کې دي هغه ټول هلاکیږي او تباه کیږي. داسې وخت کې وسکې دي شي الله رب العزت پیغمبر پاک ته دې آیاتونو کې تغیید دفاع علاج خی چې هغه دعا ده چې ته به دا دعا لولې او دا سوال وکې د الله نه نو دا آیت حکم عام دی. اگر کمخ کې خو هغه فساد ذکر شو چې هغه د آلیهو د ګڼوالي په وجه باندې راځي چې ذل ذهب کل اله بما خلقا فساد براشي د آلیهو مینځ کې به لړای جوړ شي ناغی سرا پا دنیا کی حصی اوشے نشی پاتے کے دے بغیر دا حلاکتنا. ادھا سے امراد تینا ہر عذاب دے چی دنیا کے راضی کہا دا مخلوق دا گناہون پوج باندی او دا ظلمون پوج باندی کغه د الله د نافرمانه پوجبان دي او د الله د دین د مخالفت او د مقابله پوجبان دي د توحید او سنت خلاف ورزه پوجي خو عذاب راضي. الله رب العزت مؤمنانو ته دا حکم کوي چې د الله طرف نه خو دغه خبره ده او نور ستاسو خوښه ده یار څه کوئ. الله رب العزت خو تاسو ته وایي چې ما نه به سوال کوئ ما ته به عاجزي کوئ ما ته به زاری کوئ او زما د حکم پابندي به کوئ اگر که ګولۍ ورېږي هر څه چې کېږي. لیکن تاسو ته اجازه نشته چې تاسو د انتقام اراده وکئ وصل را واخلئ. دا حکم نشته. دلته نه محکم زې په ذکر شیو داس سورې یونس کې نور زینو کې چې مؤمنانو ته الله دغه ویلي چې تاسو به انتقام نوم ناخلې زبس کوما تاسو انتقام اخلې. تاسو په دې کې خاموشی کوئ چې څو زما حکم نه راغلي. پیغمبر پاک څومره زمانہ سختی او تکلیفونه برداشت کړل دا کافرانو او مشرکانو د لاسنا، ځکه حکم ورته نه وکنه چې کله وشنو بیا انتقامی سلسله شروع شو. په یوسو پورې مرحله نه راغلی تر هغه پورې به مؤمن مسلمان صبر کوي صبر کوي صبر کوي مړ دي شي، خو لیکن د انتقام اجازت نشته. قرانم داوی سنتم داوی چې نبی علیہ السلام نه دا تپوس کېدو ولې هر زمانه کې داسې خلقی او غیریږي دا تپوسونه وایته نه کول. که زما په کور څوک راشي که زما نبی علیہ السلام ورته وی چې کن عبد الله مقتولا ولا تكن قاتلا، تدا الله هغه بندشه لکه عثمان چې شهید کړی شو او قاتل جوړ نشي هغه نخلاصې بیا ډېر ګران دي. آیاتونو کې دې تعلیم دي ځکه مخکې ډېر لوی طوفان بیان شو چې کله د شرک توجه نه دنیا کې دومره فساد جوړ شي چې یو بند پاږي کې په امن نشي پاتې کېږي نو دې کې بیا سکیږي. نو الله دعا خی پیغمبر ته چې دا دعا ولولي قر ربي وایا په دعا کې چې زما رب دعا دا سیخه کله تعلیم ذکر کین نوم دغه دعا ده برای راس د الله صفت ته رب اوایا ای زما رب اما ترینی ما یوعدون کچریته او خی ماتا عذاب چې دی خلق سره وعده کول شي چ عذاب برازی په دنیا کې اذ الله وحده په دنیا کې راولي کا آخرت کې وعده کړی دا عذاب کنه. نو توای په دعا کې چې الله کې چې په دنیا کې او زما په ژوند کې نو زه دا سوال کوم رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین ای زما رب مامو مرګری کې دا غي قوم ظالمانو سره ولي چې باغی عذاب راځي نو په ما بوم راځي نو ما دا غي نه جدا کی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین مامو مرګری کې دا قوم ظالمانو سره دا الله تعلیم کوي پیغمبر ته چې ته ودا دعا کې نا به خود کوي سره د دینه چې دا کار نشي کېږي چې عذاب راځي نو پیغمبر دې په ظالمانو کې دغې مرګ لري دي دا وکېدې نشي کنه نشي کېږي. خو الله ویلي چې ته به دا دعا کې زه دې کې چې اړو نشي په زمانو کې ونشي په حکم خو دې کړه الله امر دې چې ته به دا دعا کې بس د عبادت د تقدیر سره څه تعلق نشته چې ته به دې ته ګوري چیرې دا کار کیږي که نه کیږي. که نکیگی ناسو ویزان سلک کڑو ما نو اکدا ستا دینی نو بیا ٹک دا سان مکڑو اکدا دا خدای دینی نو اغویلی چی کئی بے دیکھ ستا سا مطلب دے دا ډیر آیاتونه دی قران کې قران په دې مشکل لې چې موسی علیہ السلام ته هارون علیہ السلام ته الله وی چې لال شه دی ظالم ته ډیر لوی کپاره ده اذهب الى فرعون انه طغى لال شه دواړه فرعون ته دیر لوی سرکشی کړی دا دس ظالم دی فقولا له قولا لینا خبرو کې دتا نرم خبره چې بزت کران شي زت کران شي نو ته هدایت نکي اخذته العزت بالاسم فحسبه جهنم اخو اورسې دیتا چې بزت کران شي خاصو چل بوشی چې تاسو ته نرم خبره وکې کنه او خوګاو پسته وته وکې نو سو چل بوشی لعلو یتذکرو او یخشا دیو دومره خسړې شي دیو عبرت حاصل کیم دی عبرت حاصل کی خو مسلمانی کنه او یخشا یا بو یریږي دلانه نو غم د مؤمن مسلمان صفت ته یخشا جی کم زیر آغلی قرآن کی که سورت یاسین کی دے انما تنظر من اتباع ذکرہ وغشیر رحمان بالغیب که سورت ملک کی دے ان اللذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرت و معجب کریم که سورت قاف کی دے طولو کی دار آغلی مومنانو پا صفاتو کر آغلی موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام داویلی دی چی عرب منتخو اول لعل نو پکار شاہد صفت لگی چی اللہ منتخو آئے چی ایمان روڑی که نروڑی که ایمانی پا نصیب کی خوٹک دا منت باور شو اکنه دا داخر خاتمہ پا کفری نسل ازان کرو نا اوقع کارو شو اغه نه عبرت حاصل کانو یرید موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام بسوی چې اسیم خواري وکړه اسیم سلوخ کاله 50 کاله فرعون سره راخ کلو کړه نه استاد دا سره کار نشته کیږي کنه کیږي تاسو خو الله حکم کړی چې اذهبا قولا له قولا لینا بس ته به دې پس روان خو دې کیږي دې تقدیر سره سکار نشته نو زموږ یقین دی چې پیغمبر چره ظالمانو په شمار کې او په دایره کې نراتو او بیا هم الله وتوی توای خیر ته وای چې ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين ای زم عربا ما په دې قوم ظالمانو کې عمر ګر کې دې کې تعلیم د عجزې دی و قرآن کې دی کنه دیو جن سوکت نه دی خبر قرآن کې دی نو سوکت نه دی خبر ولی قرآن چا ویل نه دی چا ذکر نه دی اجي د خلکو په نس باندې غټ غټ مولان الولي د ستار باندې کړی هغه یې نه دی خبر اوس په پښان مري دا ولی قرآن یې نه دی ویلې قرآن کی تعلیم دا عجزه ده او اغی کی عجزی نشتا اغا علم چی اغی سر عجزی رازی اغی سر تواضع رازی اغی سر اخلاق حاصلی علم دا قرآن و سنت ده علم دا کتابو نده دیکی تعلیم دا عجزه ده او مفسرین یہ مثال پیش کئی دا ابو بکر صدیق قول چې کله هغه خلیفہ شو نو سیوی تقریر کې سووی دیوی چی انی ولیتو علیکم ولستو لذالک بی اہلن زخو پتاسو مشر کلیشو ام خوزو دی مشر لائق نیما انما ولیتو علیکم ولستو لہو بی اہلن زخو مشر کلیشو ام خوزو دی مشر لائق نیما او خلائقو دیولیوی یحزم نفسه یحزم نفسه عجزی اخکار کولا مومن مسلمان دیتا ہوئی چی دا غد خلینا بچری لوئی نخیجی دا غرور و تکبر خبر بات نخیجی دا تعلیم دی پا دیکی پیغمبر تا ہوئی تبا دا سوئے ٹک دا چی تبا چری ظالمانو کی نرازی خونا دعا بکے کنخا دعا بلولی خام خام نو هر مومن مسلمان با هر وخت دا سوال کوي چې الله زما اخر خاتمه په ایمان نصیب کړي او یا الله ما د کفر او شرک نه بچ کړي او یا الله ما د ظالمانو په دایره کې مراولې دا وخامخا کوي دا بنوي چې نه نه زه خدای ساتلې ما او زه خدای په وکړې ما پیغمبر نو په وکړې پیغمبر ته ویته دا دعا ولې وایا په دعا کې زما رب کچری ته او خی متا عذاب یو عدونا چې خلق سره دا غي وعده کول شي رب فلا تجعلني في القوم الظالمين و اي زما رب ما مگر زيد دي قوم ظالمانو سره چې عذاب پر راځي ماته نو ساتي ماته نو ساتي چې پیغمبر ته وی چې ته بداوي نو مونږ باندې وایو زمونږ په ځان زیات یقین دی داغه نه چې زبر عذاب نه محفوظ یم نه هغه معصوم مونږ غیر معصوم یو مونږ د ګناہوںو ډک یو نو مونږ خامخا دا دعا وکړ دا بار وخت کې ویل غواړي ښا دا یوازې هغه ته نو ویل دی مونږ ته ویل دی چونکه مخاطب هغه وحی وته کیدا نو ځکه هغه مخاطب کړی دی هغه بیا حدیث کې عمر هغه لوي چې نبی علیہ السلام بوي چې اذا اردت بقوم فتنه فامتني اليك غير مفتون یا الله کته چرته په یو قوم اراده وکې د امتحان عذاب پیراولی نو ما مخکی واخلی غیر مفتون اصلا چی فیل شم چی امتحان کی فیل نشم غیر مفتون دا فتنی دی که نخوا فتنی خوب آخر زمانہ کی رالی نو سوال خوب آخر دی وقت کی بکاری چی دا فتنو نا ڈک دور دے اگا فتنی نو دو سوال خدا زمانه ده چه ہوئی وقت چه اللہ تا امتحان که بخلقو خما زان سرا کامیاب بوزی اصنا چه دبا گراگیر شما اوٹو پک تلاس کما دا خو حلاک شکن خوا دا استا کار نده دا خو اجتماعی امور دی دا انتظامی امور دی دا انفرادی ندی چې ته بزان لټو پکړاله jihad زو بزان لرالم jihad نه دا امیر غواړي او تنظیم غواړي د قران او سنت په اصول برابر نظر چا کار خونه چې ته بزان ل جماعت جوړ کې تنظیم و جوړ کې او وسله پیدا کې قدر زنه دی راوړه اګه پار جاده ور خلاص کړه ماشومان او زنانه ارسب دل سټ شي دا کوم jihad وخت زګه قرآن دا دعا هی مونږ ته کنه نو سوال دا چیر دا سو وخت براشي ولي دا سي عذاب براشي چې پیغمبر بدی ته ضرورت پیښ شي چې دعا کوي چې ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين نلاوی زکا و انا علی نوریکا ولی زمان قدرت نمانی گنشم کولی وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون امونگا پدی خبر باندې چوخ یو تاتا اغا عذابنا چدی سر وعدکو خامخا قدرت والیو اشتے نگو رخا چاہت کم وقت نازلی دو ناغا وقت کیس نو او اللہوی زما قدرت شتا دی پدی باندی دادا اللہ کتاب دی گورا هر چاله ډز ورکی ښا ایسوک ته نه دی خلاص دا دې کې منطقيان او فلسفيان لډز ورک هغه وی په معدوم باندې قدرت نشی راتله دا استاد ته ستابه نشی راتله ته باندې ستا په هیڅ شي قدرت نشی راتله تا په ځانوم قدرت نشته دی شکر دې چې الله ولټنه پیدا کړي پدې باندې اروه الحمدلله وای نغی په معدوم ادا په قران کې وزانه سوالات کوي چې دا کن فیکون چې الله وی کنه دا معدوم ته وی کوم موجود ته وی نو چې ته وی چې معدوم ته وی معدوم ته وی حکم نشي کېدی او که موجود تو اینو تحصیل حاصل راضی زوائی پا دیکی ولر شیخان او استاوا قسمت خرابنو پا دی لڑو لو تپلو که دی وقت تیر که دارا تا چاویلو ہو تا اللہ ازان پشانتی گانی چی معدوم تا حکم نشی که دی چی کن فیکون تا سمرا چی دنیاوی نی دا معدوم آوان او اللہ تا حکم کنو پیدا اکڑا اطلا او دی چو تاو پس باندی بخیگی اگر آیات تا وَإِنَّا عَلَىٰ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ مُنگا پا دی خبر باندی چوخیو تاتا اگا عذاب چی دی سر وعدکو نشتا لقادرون او زمونگ مقدور دی اگا معدوم اللہ وی زمان مقدور دی اگا اللہ دی کنا داغه مخه تاسو شي دا به کلا چاوي چې نشي کېده ځان یې دین جوړ کړی دی الله په کتاب باندې اعتراض نه کوي چې دی علم دا نتیجې نه علمي اجهلي هغه علم نه یې کنه چې ته د الله په فیصلو باندې اعتراض نه شروع کې دلته وی دا اشاره وکړه چه اللہ پا معدوم بانده قدرت حاصل لے که نشتا خو اللہ وی زمان قدرت شتا نو زکا دا سیوگانا لکا جدا اللہ پا قدرت کی موجود دے کنا نو پنا بغوالی دعا بکے دا یو دعا شوا دا یو دفاع خوا که دیش چه اللہ خیر کی ولی دعا گانی چی دی کنا دا دیر لوی شید دعا سر دیر لوی کار کی حدیث کے راضی لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر تذکر خن کیگی ولوی کیگی اللہ فیصلہ سو نشی واپس کولے ہاں جسو ک اللہ تچغ کی او فریاد کی او منت کی ندی سرا اگر فیصلہ اللہ پخ پلے واپس کی کنا او خود جازور نشتا خو رحم زیاد تے رحم زیاد تے یونس علیہ السلام قوم پا اخلاص باندی توبہ ویستا نراغل عذاب واپس چو لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر او عمر پا اس نزیاتی گی مگر پا احسان باندی چیو بند سر احسانو کی یو عجز غریب سره امدادو کې دیو بنده زل رضا کې داغه ساجت پورا کې لګیو کډیری ندی سره په عمر کې زیادت راضی ارنګ چې الله تعلم دی که په کم کې که په کیف کې هو زیادت راضی نو دعا کې ډیر لوی کار دی نو یو بدی دعا سره الله رحم او فضل وکي نو هغه عذاب باړو ارسو ختم اځویم حکم او تدا کړی دی ښا ادفع باللتی هی احسن السیئه تو خپل کار کوا په دنیا کې خپل کار مپریدا خپل کار مپریدا څنګه چې وته ویلو چې یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل ای قوم تاسو خپل کار کوئ چې مقابله ده دشمنی ده مخالفت ته د حق او زه خپل کار کوم چې دعوت ته د الله وحدانیت ته زه خپل کار نه پریږم کتا سوار سو مره شور او زوګ جوړ کئ په ما خوار خدای ناراضی زما مثال خدا غر دی په دې غر باندې سمره طوفانو ناراضی خو تپوستو کا هغه ماشي وی د اوخ په وق کې ناستو نو چې تنوې ماما لاړما هغه یې نه دراتلو نه خبر انې دتلو نه خبر یم چې تر اغله کله وی او لاړې کله دا دنیا طوفانونه دا حق پرستو ته هیڅ نشي ویلې حق پرست باندې بس چې الله سو فیصله نه به جاری کی ښا تخپل کار کوا کار پرې نه دی ادفع باللتی هی احسن السیئه رمبی مانا عبداللہ ابن عباس کی رضی اللہ عنہما دفکا پاغی کلمی دا توحید سرا بشہادت اللہ الہ الا اللہ چگڑی رخیست دا السیئتا الشرکا دید پاس بلہ مانا کول مناسب ندی خوست چون فسرینو کڑینو خیر دے دید باول صف کی زیور کو دید بلہ مانا نرسی هم معنی قرآن کی دیر خو اعلا و ادنا پا کی دا بکی اعلا دا بس چه دفکا پاغی کلمی دا توحید سران چه دیر خیست دا السیئتا شرک لران دا دا پیغمبر کارو خوا پی امت دا پیغمبر کار اغسطه دی کم دی چه اغسطه دا کار خدا و امت خبل سا اغسطه دی امت خلب جب کی روان دی پیغمبر کار خلب جب نو چې زیاله غونمن کوا زیاله غونمن او نارنج موایا دا پیغمبر کارو څومره دروغ وای دا خلک ها وای دو پیغمبر انبیاء او کار وای سو امت تاواله شوی بوزالو تاواله شوی پیغمبر کار وای ته پیجنې اصل لګی اې کنه ادفع باللتی هی احسن اصلاح کار دقاو چه اغا پا دی کلمه توحید سره دنیا نشرک لرکاو دو امانا داوم دا دفکا پاغی خیستاو اخلاقو سره السیئتا دخلقو اغا شور شغب دیگه شور شغب دیر دیکن وی شره وی وای قرآن ته نو اخله دا وازونه وو په خواخه د کلی نه وباسه لخرې په وکړه کور ولا وسوځاو ډېر غټ کار وکړه بدی وسو شي قیامت کې والله له سو جواب ورکې ته هو کینوا تپوس ته وکړه ستانه خو نمروز خو ابراهيم عليه السلام په وخت کې چاغه راوله مخامخ تپوستیو کو گواہی پیوشي یا ول سزا ورکو اذيب ذاتيانو مشرکین با تپوس ما پوس نه کو بس وی شړې دا شریان او فسادیان پیدا شي نلاوی چې مسله به رسایی او کایبه خو په سخته باندې نه بلتی هی احسن داغه طریقه ده جدا چې هغه پیغمبر ته مونږ راغلی دا دغه نوم زده کړی دا په اخلاق باندې به کوي هغه سره به خلق شور او شغب دفشي او دریم ادفع باللتی احسن السیئه دفع کا پاغ اخلاق سرا چه خیست دی السیئه تا دخل قوا ظلم زیاده احسن الى من اساء الیکا چا در سره بد کړي نو خو سره کاوه دته د قران دفاع ویل شي کنه چې څومره در سره بد کړي نو دومره به سره حکومتخه دا و سوچ کوم چې تا ما سره څومره بد کړي دي زه به دومره تا سره حکومت ولې دا د قران تعلیم دی بلتی هی احسن السیئه او دریم سلورم دفکا پاغی سنت سرا چڑیر خیست دی السیئتا بدت لرا رسم رواج لرا رسم رواج با پس باندی لرکے پس سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی ہی احسن السیئتا نحنو اعلمو بما یصفون اللہ یمونگا خفوئی گو پاسو چی دیئے بیانی مونگے اورو مونگے وینو نو ته غوږ مګ دا ته یي بس دا سوګل چې دا ما ته نه وي چاته به وینو بل چاته به وي نه نو علو ما یصفون په دې باندې عمل صحابه وکړو حضرت علی رضی الله عنه روانو خلق یو سړی وته کنزل کولو اخی اوریدو اخلقهم دلنا تنگی وی تا ته وی کنا اوغه به لا یعنی نی ولی یواز علیما نور خلق نشته دنیا کې دا ماته نه وی ولقد امر علی اللئیم یسبنی بیتیر دم په یو رزل باندې کنزل را تا کولو فمزیتو ثم وقلت لا یعنی نی لا لو ما وی چې دا بل چاته وینو نبی علیہ السلام ته هم خلقو وی چیر ډیر کنزل ده تکی او یا خاص کار دا قریش نه دی ناغوی ما ته نه وی اگه یو مزمم یادی چه مزمم داسه دی مزمم داسه زخو مزمم نیما زخو محمد ما ما تا سوکس نه وی دا خو مزمم بسوکی اگه ده نندرکو مغلکو کنو اگه تلو گیا دی دا د پیغمبر اخلاق او دا صحابه او شانو زګه دا دین چې په هغه وخت کې رسیدلې زه تا کنه نو بیا په دې باندې هغه سیزن را نغې ولې هغه اخلاق نشته هغه عادت نشته بس خو کوم به مسله کې او چاته یو خبرو کړن ته وته لس خبرو کړن په دې چل خو نه کیږي هغه د یو مازیګر خبره شي بیا نحنو اعلمو بما یصفون من خپوی گو پاغسو چی دا مشرکانی بیانی نو بس منگ تے پریدن منگ باتی نتا پوس کو تو تا پوس مکوا تخپل کار کوا ادفع باللتی دا حق پرس بداغ کاری تیو جن دا منگ دا جماعت اصول دادی خوا چی دا کم وخنا دا مسله دی ملک تراغلی دا ادی باطل فرستو فتوی شورو کردی دی فتووی راوتی دا ورا چی دا کم دین راوتی دا سوی وی چی دی پسی من نکی گی دا خوارج دی دا دین قرآن مو آئے فتوی روزی فتوی روزی ولی داغی نور مطلب نئی خدای مطلبی چی دیبا امرا پاسی ولی چی اس پی غپو کی نابل امرا پاسی کنا ستو مانیو باسی دانو تسام کی کنا نو دیوی چی مون خو او غاپل خودی نا مونگا خسپی نئیو مون خو انسان آنیو مونگا خو انسانیت دکڑے دا قرآن نا تکه د سپو کار کینو کوا غاپا مونږه هو د انسانیت ستوي نه بکو کنه نو اصول دا دی ادفع باللتی چې تخپل کار لزور ورکا الله په خپل دې په برکت سره تغییر شور شغب او اعتراضونه هغه ختم شي پت نحنو علو ما یصفون دا یو دعا چې الله ذکر کړه قر رب ما ترینی او دویمه دعا چې دا ډیر سخت دشمن دی د بندیان نه خوځانو ساتي ولیکن د شیاطین نه وسان څنګه ساتي د هغه لپاره خصوصي دعا کوي وقر رب او یا په دعا کې چې زما رب اعوذ بک زپنا غوړم ستا په ذات سره من همزات الشیاطین د دې وسوسو حملو د شیطانانو نه د دې ډېر وسوسې دي قسمه قسم حربي دي او حدیث کې مراغلی یو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من همزه و نفخه و نفسه درې خبرې کړې وي پنا غواړم د شیطان د همزنه همزه همستوي امام نووي وي جنون دې سره دی ونه کوي کنه دلته الله ډېر لوی اختیار ورکړي چې الله زما په دماغ او چته سره چلونه کی من همزه و نفخه کبره او نفخه یې څه دی تکبر او لوی او نفسه شعره دا ډېر لوی تنظیم جوړ کړی ښا چا باندې جنون راولي نو چاله په زړه کې لوی واچي چوغور وتا د یوې سپېړې نه دی اته په سل لګیا او خبرې کولې دی وстаў چته یې کنه چې جنگ جوړ شي چې زما کار وشي نو بیا زم په مخه صدر به په وګوا چوما اجنګ به جوړ شي دا یوازې پیریانو غنیا دي بندیانو کې دي دې دې خبرې ډېر مړه نه دي ښا او نفس یې شعرونه د شرک او دا ټول شیطان پیدا وار دي دا ټول دا کار روای ده حدیث کې دا درې لفظ مستعمل کړیو او امام نووی ویلو چې جنون ته مراد دی ابن کثیر وی چې موتتون دا شیطان کله کله چې حربې استعمال کینو ملکیوم سړی کنه موتتون نو دغه وته نه پناه غواړي کنه هم ذات شیاطین دا غړي وسوسه حملو د شیطانانو نه و اعوذ بک رب ان یحذرون او پناه غواړم ستا په ذات سره یې زماربا چې مال مخله را نشي ان یحذرون دی ګورې لنه کوي په سړی باندې دا خو د دې کلماتو په برکت سره تینا مؤمن مسلمان بچ دی کدا کلمات نه کنه نو دا سه دشمن نه بس ځان بچ کی چې تی نویني او تاویني په دې کلماتو برکت ته چې دا وای نو دی وتعال مخله ناراضي دی په تابانه مخامخ گزار نشي کولې الله تعالی موږ جسمره خلق به د وجلی ښا او ولې معلومات خنشته کنا دا پته به قیامت کې لګي دا خصوصي دعاګانې چې پیغمبر ته حکم وکړي چې تبه وای نو دا هغه به دوه اجت نو لکه د امت چې اجت ته ضرورت ته حق پرستو چې څوک هغه کار د پیغمبر دنیا کې چلی نو هغه باندې دا لازم دي چې دا دعاګانې به یاد ساتي دین به غفلت نکي که غفلت وکنو خدای خبر چې سچل وو سره کی دا تعلیم پیغمبر ته ولي مخکې د عذابونو او د مصیبتونو حال بیان شو نو کله چې دا حال دنیا کې راځي نو ډیر ضرورت دی وی دعا علاج او قوت دعا به سوال وکړه د الله نه چې الله ما او ساتي په خپل حفاظت کی پیغمبر بنوی چې الله ملا تکلنی الا نفسی طرفت عین یا الله چې یو رب دسترګیوم استاد حفاظت نه بار نشم غوري یو ما ځان ته مپریری ما خپل نفس ته مپریری نفس وسو قابو کوي الا نفسي طرفت عين دومره ناغه چې دومره زور لګاو نو بل خډیر زور لګور پکار دي چې الله ما په خپل حفاظت کې وساتي دا وګور دي مخلوق ته په کومو کومو تباو سره تبا کیږي او هلاکیږي او دا سروانو جالزی اخرت تا علم اللہ تا دی خوچی ظاہر تا گوری نو دیر اگرانا دخوا چیو سری آغا دا اللہ احکام نئی پورا کری پاگی راتلن نئی کری پابندی نئی کری اڑو خبر نئی دا دینا چی اللہ سوک دے ما تا سوئی زمان سوالی مال سوئی اب از دغا سے پا مجملہ کی لڑشی نو دیر اگرانا دخوا اللہ مومنان توی غفلت مکوئے یو ذل خوائے کن زمان سوالو کے ذو پا یو ذل سر مستاس دعا قبول کما او بلی داوی چی کار مپری دا کار مپری دا چا چی کار پریخ دے کنا اللہ گوا دے چاڑو سر مخی ندے لگی دل دنیا کی خوا داو تجربہ شوی دا پا دی باندی چی کار خوبا نپری دے کنا چی او ذل شورو کو چیغا کار د کلمه دی کار د دعوت دی اللہ وی دا مپری دا نارسن با محفوظ دی اللہ با تا ساتی دا دنیا دا فتون و مصیبتون و فتنون و او دا آخرت دا غینام خواهد و آخر دعوان